श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में अवस्थित श्री मलुक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में समस्त पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की महापुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ श्री ब्रह्म विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक श्री लक्ष्मण जी का स्मरण किया गया, दो पदों में लक्ष्मण जी का स्मरण किया गया, आज भरत जी का स्मरण किया जाएगा। भरत जी की स्तुति है, पद संख्या 39 है। बोलो श्री भरत लाल जी महाराज की। यद्यपि भरत जी के स्मरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो ही पद विनय पत्रिका में लिखे हैं, लेकिन यह इतने गंभीर हैं। कहते ना गागर में सागर, भरत जी के अपार चरित्र को दो पदों में ही गोस्वामी जी ने प्रतिष्ठित कर दिया है, और इन पदों की चर्चा प्रेम पूर्वक हो, भागदौड़ वाली चर्चा न हो, तो हम समझते हैं कि इन दो पदों की चर्चा के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए। इतना अद्भुत भरत जी का चरित्र है। यहाँ लक्ष्य ग्रंथ को पूर्ण करने का है, इसलिए बहुत विशेष व्याख्यान करते हुए भगवत प्रेरणा से यथामति यथा समय भरत जी का गुणगान करके अपने जीवन को, अपनी जिह्वा को और अपने समय को हम लोग सार्थक करें। पद संख्या 39। जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। एक एक शब्द कितने विलक्षण है। जयति भूमिजा रमण पदकंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल मणि रामचंद्रानुरागी। जयति विबुधेश धनदादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख पद विरागी। खड्ग धारावृति प्रथम रेखा प्रकट शुद्ध मत युवती पति प्रेम पागी। शुद्ध मत युवती पति प्रेम पागी। जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय बंधुहित चित्रकूटा द्रिचारी पादुका नृप सचिव पुहुमि पालक परम धर्म धुर धीर बरबीर भारी। जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुबान महिमा बखानी बाहुबल विपुल परमिति पराक्रम अतुल गूढ़ गति जान की जानी जानी। गूढ़ गति जान की जानी जानी। जयति रण अजिर जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्वहर फिर किए राम गुण गाथ गाता, मांडवी चित्त चातक नवाम्बुद बरन, शरण तुलसी दास अभय दाता। वो श्री भरत जी महाराज की जय। जयति शब्द का जो प्रथम प्रयोग है ये स्तुत्यर्थक है। स्तुति में जयति शब्द का प्रयोग आरंभ में होता है। हे भरत जी आपकी जय हो। जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति की सबसे पहले जय जयकार करते हैं। जय जय जहि अजाम अजित दोष ग्रवीत गुणाम जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। तो जयति शब्द स्तुत्यर्थक। हे भरत जी आपकी जय हो। जयति का अर्थ जय होती है, आपकी ही जय होती है, अतएव आपकी जय हो। हे भरत जी महाराज आप कैसे हैं? बोले भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस रसिक। भूमिजा भूमि से उत्पन्न होने वाली भगवती जगत जननी श्री राम वल्लभा जानकी जी, उन जानकी जी के साथ निरंतर आनंद का अनुभव करने वाले मधुराति मधुर माधुर्य का जो महाभाव है, महान रस है, उसका निरंतर आस्वादन करने वाले भूमिजा रमण श्री सीता रमण श्री जानकी रमण श्री जानकी वल्लभलाल, उनके पद कंज उनके जो श्री चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का जो दिव्य रस मकरंद है, उस मकरंद के रस के हे भरत जी महाराज आप भ्रमर हैं। ऐसे श्री भूमिजा रमण पदकंज मकरंद रस रसिक भरत जी आपकी जय हो। भरत जी को भ्रमर कहा गया। श्री राम जी के चरण कमल हैं और भरत जी महाराज भ्रमर हैं। भ्रमर की एक विशेषता है, भ्रमर किसी भी पुष्प का आश्रय अधिक समय तक नहीं रखता है। सुगंधित से सुगंधित उत्तम से उत्तम पुष्प किसी वाटिका में खिला है, पुष्पित हुआ है, तो रसग्राही मकरंद पाई घ्राण रस रसिक भ्रमर वहां पहुंचता तो अवश्य है, किंतु थोड़ा रस लिया फिर वहां से उड़ जाता है, स्थिर नहीं होता किसी पुष्प पर। किंतु वही भ्रमर किसी सरोवर में खिले हुए कमल के निकट पहुंच जाए और कमल की कर्णिका में उसको बैठने का सौभाग्य मिल जाए, तो फिर वो कमल छोड़कर फिर कहीं नहीं जाता। संत श्री मलुकदास जी ने अपनी वाणी में ने कहा है, भगतन के मीत कनाई प्राणधन ताबिन कछुन सुहाई। ये पद है, भगतन के मीत कनाई प्राणधन ताबिन कछुन सुहाई। इसी पद में श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, जैसे भंवरा सब फूलन में, जैसे भंवरा सब फूलन में बासन लेत अघाई, जैसे भंवरा सब फूलन में बासन लेत अघाई, पर कमल ही पाए और सब त्यागे। कमल ही पाए और सब त्यागे, आप ही तहां बंधाई। भ्रमर में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कठोर काष्ठ में छिद्र कर देता है, लकड़ी में छेद कर देता है भौंरा। और प्रायः भौंरा अपना जो निवास बनाता है वो काष्ठ में छिद्र करके ही अपना निवास तैयार करता है। इसका मतलब है इतना विलक्षण है उसको, इतना उसके मुंह में सामर्थ्य के कठोर लकड़ी में छेद कर सकता है। अब आप विचार करो, लकड़ी कितनी कठोर होती है और कमल कितना कोमल होता है। कमल अत्यंत अत्यंत सुकोमल होता है, सुचिक्कनता लावण्य भीनी मादक सुगंध और सुकोमलता, इन सबको हमें व्यक्त करना है तो हम किसकी उपमा देंगे? हम कमल की ही उपमा देंगे। तो इतना सुकोमल कमल, उस कमल में वो घोड़ा बंध जाता है, उसमें छेद नहीं कर पाता। अरे जो लकड़ी में छिद्र कर सकता है उसको बंद कमल में छिद्र करने में कितना विलंब लगेगा, फट से छेद करके निकल जाएगा, पर कमल में वो छिद्र नहीं करता है। हमारे साहित्यकारों ने तो यहां तक कहा है कि कोई घोड़ा किसी सरोवर में खिले हुए कमल की कर्णिका में बैठकर मकरंद रस पान कर रहा था, विलुब्ध भ्रमर सूर्यास्त के बाद भी वहां से निकला नहीं और सूर्यास्त के समय कमल बंद हो गया। चाहता तो छेद करके बाहर आ जाता, लेकिन उसने कहा इतनी बढ़िया ठौर मिली हुई है, अब इसको छोड़ के कहां जाए। तो भ्रमर अपने मन में संकल्प कर रहा है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात बीतने में कितना समय लगेगा, रात्रि तो बीत ही जाएगी और रात्रि व्यतीत होते ही उत्तम प्रभात होगा। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, फिर क्या होगा? बोले भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य उदित होंगे तो भगवान सूर्य के उदय से क्या होगा? हशिष्यति पंकज स्त्री ही, पंकज की शोभा हंसेगी, खिल खिलाएगी, अर्थात कमल खिलेगा। और जब कमल खिलेगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। इथिम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। वो बेचारा भ्रमर उसमें बैठकर सोच ही रहा था, प्यास से और गर्मी से व्याकुल हाथी रात्रि में ही उस सरोवर में धस गया और उसने पहले तो जल में खूब कल्लोल किया, जल पिया और फिर कमल पुष्प तोड़ करके खा गया। तो कमल के साथ ही भौंरा भी पेट में चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ वह तो खैर दूसरे प्रयोजन से ये बात कही जा रही है कि भ्रमर के समान हमें गंध लोलुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो काल रूपी हाथी आकर के मुझे समाप्त कर देगा और मानव जन्म के चरम फल से हम वंचित हो जाएंगे। ये तो इस अर्थ में कहा गया, पर हम केवल इस अंश में ये बात कहना चाहते हैं कि भ्रमर जो लकड़ी में छिद्र कर सकता है वो कमल के प्रति कितनी आसक्ति रखता है, कितनी प्रीति रखता है कि कमल में पहुंचने के बाद फिर सब भूल जाता है, कमल से बाहर नहीं आता। ऐसे ही श्री भरत जी महाराज मधुप के समान, भ्रमर के समान श्री राम जी के चरण कमलों का सुवास आधे क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है, निरंतर श्री राम चरणारविंद मकरंद की दिव्य सुगंध का अनुभव करते रहते हैं। रसिक, यहां रसिक शब्द के आगे है पद कंज मकरंद रस। रसिक इसका अर्थ क्या है? कि संसार में बड़े बड़े रसिक होते हैं, बहुत से लोग स्नान रसिक होते हैं, उनको स्नान बहुत प्रिय होता है। बहुत से लोग वस्त्र रसिक होते हैं, एक से एक बढ़िया कपड़ा उनको, नई नई फैशन के कपड़े पहनना। बहुत से लोग श्रृंगार रसिक होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया श्रृंगार उनको करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं आभूषण रसिक होते हैं, बहुत से लोग भोजन रसिक होते हैं। हमारे एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, पूज्य बाबा श्री विपिन बिहारी दास जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी के कृपा भाजन, और बहुत अच्छे पद से वे सेवानिवृत्त होकर के साधु हुए थे। पटना विधानसभा में मार्शल थे, वो अच्छे पढ़े लिखे थे, उस जमाने के अंग्रेजी जमाने के अंग्रेजी से एमए और साहित्य का भी बहुत अच्छा बोध था, बड़े कुशल। सेवा पूजा चित्रपट की ही रखते थे, सेवा पूजा चित्रपट की रखते थे, गुरुदेव की छवि, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की छवि, युगल सरकार की छवि, बस दो तीन छवि रखते थे वो, हनुमान जी की छवि, हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी और वैसे हनुमान जी की छवि। लेकिन उस छवि की सेवा पूजा ही बहुत अच्छे भाव से, पोशाक बदलना, ऋतु के अनुसार बढ़िया बढ़िया इतर लगाना, बीरी समय समय से बीरी पवाना, और खूब सुंदर मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राज भोग, फिर उत्थापन भोग, फिर शयन भोग। तो जैसे ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ाते थे, ऐसी स्वयं भी बढ़िया से बढ़िया कीमती कपड़ा, रेशम का बढ़िया प्रेस किया हुआ, जब निकलते तो थोड़ा वो सुगंध भी कपड़ों से निकलती रहती थी, बढ़िया सुंदर प्रेम से नहाना धोना, और जैसा तैसा भोजन ही, खाने में एक नंबर, वस्त्र पहनने में एक नंबर, ठाकुर जी की सेवा पूजा में एक नंबर, और भजन में भी एक नंबर। ये एक विशेष बात, नित्य नियम भजन भी खूब करते थे, ये सब करते थे, और कितना श्रम करते थे, इसलिए शरीर वृद्धावस्था में भी खूब सक्रिय था। तो जब अभी सहज ही उनका स्मरण हो गया, उनके लिए हम नहीं कह रहे कि वो भोजन और वस्त्र और केवल शान शौकत थे, रसिक थे, ये हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात, वो तो भजन रसिक थे, महात्मा थे। वस्तुतः प्रायः संसार के विषयी प्राणी जो होते हैं, उनको भगवत कथा में रस नहीं आता है, नाम जप में रस नहीं आता है, भगवत भागवत सेवा में रस नहीं आता है, वे तो अपने खाने पीने सोने भोगने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाद का अनुभव करते हैं, तो और अपने को रसिक भी मान लेते हैं। विषय रस स्वाद का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही रसिक है। अरे विषय रस का रसिक तो है ना, वो भोगी मनुष्य। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के पावन चरित्र का स्मरण करते हुए रसिक की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। भैया भोजन रसिक रसिक नहीं है, वस्त्र रसिक रसिक नहीं है, श्रृंगार रस रसिक रसिक नहीं है, शान शौकत रसिक रसिक नहीं है, हैं? रसिक वस्तुतः कौन है? तो कहते हैं पद कंज मकरंद रस रसिक, भगवान के चरण कमल रूपी रस, उसका जो निरंतर आस्वादन करने वाला है, वस्तुतः रसिक कहलाने का अधिकारी वही है। श्री सेवक वाणी में सेवक जी महाराज ने कहा है के रसिक कहलाने की होड़ लगी है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे लोग रसिक कहें। और उसमें तो एक वाक्य उन्होंने ऐसा लिखा है कि रसिक जो बिन मानत बुरो, यदि कोई उन्हें रसिक न कहे तो उनको बुरा लग जाता, कह रहे हम इतने पुराने महात्मा, इतने अनुरागी प्रेमी, हमको रसिक नहीं कहा गया। इसका मतलब था कि उस काल में रसिक भक्त हमको लोग माने, ऐसी भी इच्छा अधिकांश लोग रखा करते थे। पर भैया केवल कुछ मधुर रस की चर्चा कर लेने से, लच्छेदार भाषा में श्रृंगार रस के ग्रंथों को कह देने सुन लेने से, केवल रसिकाचार्यों को पदों को कह देने सुन लेने से कोई रसिक नहीं होता है। रसिक वही है जो पदकंज मकरंद रस रसिक है। तब हम तो सीधे यही स्वीकार करेंगे कि हम तो पदकंज मकरंद रस रसिक ही है। हम क्यों अपने को कहेंगे कि हम अमुक अमुक के रसिक हैं? अरे भाई, यदि हम पदकंज रस रसिक होंगे तो संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी भोग विलास में हमारी रुचि तो नहीं ही रहेगी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नरबड़भागी। लौकिक पारलौकिक भोग हमें बमन के समान समझ में आएंगे। यदि विषय सुख बमन के समान हमारी समझ में आ रहा है तो हम भगवत रस के रसिक अपने को कह सकते हैं। और मान बढ़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, चेला चेली, इसी में मस्त हैं तो हम इन्हीं के रसिक हैं, फिर हम भगवान के रसिक नहीं हैं। अपने को धोखों में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो बड़ी दुखद बात है, हम स्वयं तो धोखे में हैं ही, आप लोगों जैसे भोले भाले लोगों को भी धोखे में ही रखते हैं। हम स्वयं धोखे में रहे, हमारा अपना विनाश हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने अनेकों को भ्रमित कर दिया, उनको भ्रम में डुबो करके रखा, तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है। रस का स्पष्ट शब्दों में जब निर्वचन किया जाता है, ये परिभाषा है, रस का स्पष्ट शब्दों में जब निर्वचन किया जाता है तो वह रस रस नहीं रह जाता है, वह रस रताभास हो जाता है। वो रस नहीं रह जाएगा, वो रसाभास हो जाएगा। लोग कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज थोड़े कमजोर रसिक थे, क्योंकि उन्होंने भागवत जी में राजपंचाध्याय में बहुत सीमित रस कहा। अरे नहीं, यही उनकी नागर शैली है। रस संकेत में ही कहा जाता है, और जिस संकेत में गोस्त्री आचार्य महामुनिन्द्र भगवान सुखदेव जी ने रस की चर्चा श्रीमद् भागवत में की है, उसी को बीज मान करके, उसी का आश्रय लेकर के श्री जयदेव महाप्रभु प्रभृति महान रसिकाचार्यों ने, विलमंगल आदि महान रसिकाचार्यों ने, और फिर श्री अष्टाचार्य, श्री महावाणीकार आदि सभी रसिकाचार्यों ने उसी मूल का आश्रय लेकर के उस रस का अनुसंधान किया है, उस रस का चिंतन किया है। ये बात कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं। उसका मूल प्रेरणा स्रोत कौन है? सुखदेव जी महाराज। रसिक की परिभाषा क्या है? ठाकुर जी जिसको रसिक कह दें वो रसिक है, श्री जी जिसको रसिक कह दें वो रसिक है। नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी आसुधीर देवी जी के कृपा भाजन शिष्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज उनकी रसिक छाप भई। बोले रसिक छाप तो उनकी भई, पर यह छाप उनको कौन ने दई? तो साक्षात श्री निकुंज बिहारिणी श्री राधा रानी ने ही स्वामी जी को रसिक छाप दई, स्वामी जी को रसिक कह करके पुकारा। रसिक कहते किसको हैं? बोले जीव ईश मिली दो, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जीव ईश मिली दोय, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय, ज्यों जल घोरे सर करा। जीव और ईश, भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रेमास्पद, दोनों मिलकर एक हो जाएं, एक जग में पानी और एक जग में शर्करा शक्कर, इसको शक्कर कहेंगे इसको पानी कहेंगे, और दोनों को फेंट दिया तो न पानी पानी रह गया न शक्कर शक्कर रह गई, पानी और शर्करा दोनों मिलकर शरबत बन गए। ऐसे ही ठाकुर जी तो मिश्री हैं, और प्रेमी अनुरागी भक्तों का शुद्ध अंतःकरण निर्मल जल है, शीतल जल है, उसमें ठाकुर जी रूपी मिश्री ऐसी घुल मिल जाती है कि उनके रोम रोम से नामरूप लीला धाम का रस प्रकट होता रहता है, और वो तभी संभव है जब वो विषय रस रसिक न हो, अन्य किसी भी चीज में उसे रस न आवे, वह केवल और केवल भगवान के चरण कमल मकरंद के रस का ही पान निरंतर करता हो, तो वही रसिक कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे रसिक श्री भरत लाल जी महाराज हैं, रसिक रस रसिक, और रस उस रस के रसिक कहते हैं मधुकर। मधुकर का अर्थ भ्रमर है, अर्थात पुष्प का रस तो और भी लेते हैं, मधुमक्खियां भी उसका रस लेती हैं, लेकिन भोरा जैसे रस लेता है कमल का, ऐसा रस अन्य कोई नहीं लेता। अर्थात श्री राम चरण कमल मकरंद रस का पान करने में जो सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे श्री भरत लाल जी महाराज। अब यहां भूमिजा रमण क्यों कहते हैं? जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस। भूमिजा रमण क्यों कहते हैं? बोले भूमिजा रमण इसलिए कहते हैं कि श्री जानकी जी किसी मानवी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए जानकी जी को अयोनिजा कहा है। क्या कहा? अयोनिजा, किसी मातृगर्भ से जन्म न लेने के कारण उन्हें अयोनिजा कहा गया है। ऐसी अयोनिजा का पाणिग्रहण कौन करेगा? बहुत ध्यान से सुने, ऐसी अयोनिजा का पाणिग्रहण वही करेगा जो अयोनिज होगा। राम जी भी अयोनिज हैं, जानकी जी भूमिजा हैं, तो श्री राम जी भी अयोनिज हैं। राम जी कृष्ण जी ये सब अयोनिज हैं। आप लोग कहेंगे कि आप एकदम झूठ बोल रहे हैं, कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो जब कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो अयोनिज कैसे हुए? देवकी यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो फिर वे अयोनिज कैसे हुए? श्रीमद् भागवत दसम स्कंध पूर्वार्ध में भगवान सुखदेव जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज? निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम दिशिन्दुरिव पुष्कलः। निशीथे तम उद्भूते भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार दिन था और जैसे ही अर्धरात्रि की बेला आई तो ठीक अर्धरात्रि के समय पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो गया। देवकी रूपी पूर्व दिशा में कृष्ण चंद्र का उदय हो गया। किन कृष्ण चंद्र का? विष्णु सर्वगुहाशय, विष्णु माने जो व्यापक हैं, जो सबके भीतर विराजमान है। अब हम पूछते हैं विष्णु कह दिया था तो सर्वभूत गुहाशय कहने की आवश्यकता क्या थी? दोनों का अर्थ तो एक ही है, विष्णु व्याप्त, उसे विष्णु शब्द निष्पन्न होता है, जो व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। फिर ये कहने की गुहाशय यह कहने की आवश्यकता क्या थी? और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भगवान सर्वत्र हैं, क्या वे भगवान गर्भ में नहीं है? ध्यान में आई बात? जो भगवान सर्वत्र हैं वो क्या गर्भ में नहीं है? तो यह जो भगवान का व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप के कारण भगवान की अचिंत्य लीला संपादिका शक्ति योग माया के प्रभाव से लीला काल में यह प्रतीति होती है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में है, भगवान देवकी यशोदा के गर्भ में है। वस्तुतः भगवान तो भगवान ही हैं, वे गर्भ में हैं तो कहां नहीं हैं, वे तो सर्वत्र हैं। विष्णु सर्वगुहाशयः, तो भगवान कैसे प्रकट हुए? जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट हो जाए। तो अब हम आपसे पूछते हैं क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है? पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती है, अपितु उदीयमान चंद्र का दर्शन करके यह अनुभूति होती है कि चंद्रमा पूर्व दिशा से उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और देख लो सरल उदाहरण, कन्याकुमारी में लोग सूर्योदय सूर्यास्त देखने जाते हैं, हम भी देखने गए थे, तो वहां सूर्य जब निकलता है तो ऐसे लगता है कि समुद्र की लहरों से निकल रहा है, और अस्त होता तो लगता है, द्वारिका में भी एक जगह ऐसी जहां सूर्य अस्त होते हैं तो वहां लगता है कि ऐसे डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। वो होता क्या है, समुद्र का जल ऊपर जाता है तो लगता है वो सूर्य जल के भीतर चले गए, और नीचे होता है तो लगता है कि ऊपर आ गए, ऐसा लगता है। वस्तुतः कहां समुद्र है, कहां सूर्य है? जैसे उदीयमान चंद्र को देखकर प्रतीति होती है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, वस्तुतः पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती, ऐसी भगवान के लीला काल में यह लगता है कि वे कौशल्या से के लाला बने, वे देवकी के लाला बने, वस्तुतः उन्हें कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के अवतार लेने पर भी उनका अजत्व, उनका अजन्मात्व प्रभावित नहीं होता है। भगवान सदा सर्वदा अजन्मा ही रहते हैं, हैं? इसलिए तात्पर्य कहने का यह है कि भरतलाल जी किसी सामान्य के पद रस रसिक नहीं है, जो भगवती श्री जानकी अयोनिजा हैं और जिनका पाणिग्रहण परब्रह्म श्री राम जी ने किया है, ऐसे के पद रस रसिक हैं। इससे एक बात और है कि भरत जी केवल राम जी के चरण कमलों के रसिक नहीं हैं, ये तो महान रसिक हैं। रसिक लोग एक की उपासना नहीं करते हैं, रसिक लोग तो युगल उपासना करते हैं, और सखी स्वरूप में भी भरत जी हैं। हाँ, अभी हम कल चर्चा करेंगे यदि संभव होगा तो, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, ये सब सखी स्वरूप में महल में कुंज में भी है, जिसमें अपने ठाकुर की सेवा में क्षणार्ध का वियोग इनको न हो। माने भरतलाल जी युगल सरकार के उपासक हैं। तो श्री जानकी जी अयोनिजा हैं और श्री ठाकुर जी भी अयोनिज ही हैं। भय प्रगट कृपाला, उत्पन्न हुए नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए ऐसे श्री भरत जी महाराज हैं जो श्री सीताराम जी के चरण कमलों के रस के जो परम रसिक हैं। एक प्रसंग तो आगे का है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है, इसलिए अभी कह देते हैं। भरत लाल जी केवल राम जी के चरणों के रसिक नहीं है, श्री किशोरी जी के चरण कमल मकरंद रस के भी रसिक हैं। माने युगल सरकार के चरण कमल मकरंद रस का पान करने वाले हैं। जनकपुर में विवाह के प्रकरण में जब विवाह संपन्न हो गया, भांवरी हो गई, अब सखियां श्री ठाकुर जी को, चारों लाल जी को, दुल्हा सरकार को कोहबर कुंज में लेकर के गई है। और ये परंपरा पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र किसी न किसी रूप में तो है। अब आजकल होटलों में ही सब विवाह हो जाते तो पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने, लेकिन गांव में तो ऐसा विवाह के बाद दुल्हा दुल्हन को एक देवता के घर में ले जाते हैं, कुछ पहेलियां भी पूछी जाती हैं, कुछ पूजा वूजा भी कराई जाती है, और उसमें पुरुष वर्ग का प्रवेश नहीं होता है, माताओं का ही साम्राज्य वहां रहता है, और छोटे बच्चे 2-3 साल 4 साल के वो तो घुस के चले जाते हैं, उनको वो कहां जाए अपनी मैया छोड़ के, वो तो वो तमाशा देखने चले जाते हैं, बाकी सब लोग उसमें नहीं जा पाते, जाते ही नहीं। और वहां दुल्हा अकेला होता है, बाकी सब देवियां ही होती हैं, हास परिहास भी करती हैं। तो भरत लाल जी से, राम जी से कहा गया कि देखो, हमारे देवता घर में कोहबर में आपको प्रवेश करना है, तो प्रवेश करने के लिए पहले आपको ये हमारे कुल देवता को प्रणाम करना पड़ेगा। तो एक स्वर्ण थाल में श्री किशोरी जी की चरण पादुका सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेटकर पधराई भई थी, और उनको लेकर कहा कि देवता है, इनको प्रणाम करो, पूजन करो, थोड़ा फूल चंदन चढ़ाओ, तब आगे बढ़ो। तो राम जी ने कहा कि हम आवृत देवता का दर्शन पूजन नहीं करते, देवता का खोल के दर्शन कराओ, लिपटे भाई देवता को हम कैसे प्रणाम करें, देवता का दर्शन तो कराओ। बोले नहीं नहीं, ये तो नहीं, हमारी मर्यादा है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हमारी मर्यादा तो रखेंगे, जनकपुर की मर्यादा है कि देवता का दर्शन नहीं, देवता को केवल प्रणाम होता है, समय आने पर, अनुकूल अवसर आने पर देवता दर्शन देगा, प्रसन्न होगा तब ना देवता दर्शन देगा, अभी देवता को प्रणाम करो, स्तुति करो, प्रसन्न हो जाएगा तो देवता दर्शन दे देगा। राम जी बोले नहीं नहीं, हम तो पहले दर्शन कराओ तब नमन। सखियों ने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या है आप बड़े हो, बड़प्पन आप में रहना ही चाहिए, धीरोदात्त नायक हैं आप, बहुत हास परिहास भी प्रिय आपको नहीं है, कोई बात नहीं, आप चार भाई है ना, कोई कर लें, लक्ष्मण जी कर लें। लक्ष्मण जी से कहा कि आप ही कर लो प्रवेश पाने के लिए, यहाँ कोहबर के द्वार पर सखियों ने अटका के रखा है, आप ही प्रणाम कर लो। लक्ष्मण जी ने थोड़े तीखे स्वर में कहा, मैं तो प्रभु श्री राम को के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रणाम नहीं करता, चाहे कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो, अनन्य है ना। बोले हम तो राम जी के अतिरिक्त किसी के चरणों में झुकते ही नहीं, हम तो राम जी के चरणों में झुकते हैं। जिनके चरणों में झुकते हैं उनके चरणों में तो झुकते ही रहते हैं, झुक ही लिए हैं, इसलिए किसी देवी देवता को हम नहीं झुकते। हांस कट गई, लक्ष्मण जी तो साफ दुटुक शब्दों में मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम तो राम जी को ही प्रणाम करते हैं। अब भरत जी की बारी आई, भरत जी से कहा, भरत जी ने तर्क वितर्क बिल्कुल भी नहीं किया, सीधे साष्टांग प्रणाम, नमस्कार भी नहीं, स्त्री भी झुक, सीधे लोट कर दंडौत प्रणाम कर दिया। सखियां बहुत खिलखिला के हंसी, बोली हंस करके सबने कहा कि भरत लाल जी आप तो बहुत बड़े प्रेमी महापुरुष महात्मा हैं, आपकी भक्ति से तो हमारा देवता इतना प्रसन्न हो गया कि अब दर्शन दिए बिना मानेगा नहीं, अब तो दर्शन देगा ही। ऐसा कहकर हंसते हुए सखियों ने वस्त्र खोला तो श्री किशोरी जी की पादुका दिखाई पड़ी। भरत जी और अधिक विह्वल हो गए और पादुका उठाकर अपने मस्तक पर रख लिया, अपने वक्षस्थल से लगा लिया। भरत जी तो प्रेम में विभोर हैं, ये है शुद्ध प्रेमी, हमको देखकर कोई क्या कहेगा ये भरत जी को अपेक्षा नहीं है। हास परिहास का जो वातावरण था वह प्रेम रस में सबको डुबो देने वाला वातावरण बन गया, सब प्रेम रस में विभोर हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी को भरत जी का ये इस समय किया गया भाव का प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपकी भाव भूमिका को तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, पर यह अयोध्या नहीं है, ये ससुराल है, ससुराल में थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, ऐसी आप सब जगह हंसी कराओगे सबकी? ये तो पादुका हैं और ये पादुका तो श्री जानकी जी की पादुका हैं, हैं? तो श्री भरत लाल जी ने कहा, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हमारे लिए मोरे परन राम की पनही, तो राम जी की चरण पादुका और किशोरी जी की चरण पादुका ये भेद हमारी दृष्टि में नहीं है, हम तो इन पादुकाओं की ही शरण में हैं। ऐसा भरत जी महाराज का बड़ा विलक्षण भाव है। बड़ा अद्भुत है भरत जी का भाव। भरत जी के संबंध में पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक बड़ी सुंदर रचना की है। वे कहते हैं, अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई, ले ले सपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई, ले ले सपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। भरत जी के जैसा भाई त्रिभुवन में और कोई दूसरा नहीं। श्री भरत जी का बड़ा अद्भुत भाव है। तो हर क्षण भरत जी का भाव आस्वादन के योग्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप लुबुध मधुप इव तजय न पासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। एक क्षण के लिए भी भरत जी का मन रूपी भ्रमर भगवान के चरण कमल रूपी पंकज से अलग नहीं होता है। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। बाल्यकाल से लेकर के और श्री राम राज्याभिषेक तक संपूर्ण चरित्र में भरत जी का जो विलक्षण प्रेमी का स्वरूप है वो सर्वत्र प्रकट है। ऐसा अद्भुत श्री भरत जी का चरित्र है। मामा जी ने लिखा है, बक्सर वाले महाराज जी ने, बोलिए विचार नहीं तो होए शिष्टाचार, खूब लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की, परिछन के थाल की भी झांकी और फिर कोहवर में नेग देकर के ही तब आगे बढ़ेंगे। ये झांकी स्वर्ण थाल में धरी लाई वैदेही की पगदासी, पाटंबर से ढके सखी सब करही राम से हांसी। हंसी कर रही है। प्रभु बोले पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिनु जाने पहचाने। हम भोले तो हैं पर इतने भोले नहीं कि बिना जान पहचान के दंडोत कर लें, ऐसे नहीं। बोली सखियां लखन लाल से आप ही शीश नवावे, करी सम्मान सप्रेम लाल जू अब कुल की रीति निभावे। लखन कहें हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य वंद्य नहीं माने। सखियों ने कहा तो कोई बात नहीं, शत्रुघ्न जी कर लें, ये सबसे छोटे बड़े भाइयों की समस्या समाधान के लिए शत्रुघ्न जी ही प्रणाम कर लें। शत्रुघ्न जी ने कहा कि पहले ये बताओ ये देवता हैं कौन, इनका परिचय क्या है। तो सखियों ने कहा कि ये तुम्हारे कुल देवता है। अच्छा, हमारे कुल देवता अयोध्या में रहेंगे, जनकपुर में हमारे कुल देवता का क्या काम। शत्रु जी बोले, बोले रिपसूदन हमारे कुल देव यहाँ क्यों आए, हमारे कुल देवता यहाँ क्यों चले आए। कहें सखी विधि करन ही तु कौशल्या मातु पठाए। श्री राम लक्ष्मण पहले से आकर ससुराल में आ गए थे तो कुछ दुल्हा के नेक जोग बाकी थे, उनको करने के लिए कुल देवता को यहां भेजा गया। बोले अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रखो, हम ऐसे प्रणाम करने वाले नहीं। मना कर दिया शत्रु जी ने भी। तो तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी, सादर किए प्रणाम पुलकितनु हंसी सखी दय तारी। भरत जी ने सादर साष्टांग प्रणाम किया और सखियां ताली बजाकर हंसने लगी। और क्या कहा सखियों ने, अब देवता प्रसन्न भये दर्शन करी हो निहाला, दिए खोली पट निकसी पनही सकुचे दशरथ लाला। अब देवता प्रसन्न हो गए हैं, दर्शन कर लो देवता का। श्री किशोरी जी की पादुका खोल कर दिखाई। राम जी लक्ष्मण जी शत्रु जी तो थोड़े संकोच में पड़ गए, पर भरत जी के चित्त में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। भरत जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया। इस दशा को देखकर लक्ष्मण जी तो समझते हैं कि भरत जी बहुत प्रेमी है, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि ये अवसर नहीं है यहाँ भाव प्रदर्शन का। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज भैया आप क्या कर रहे हैं, ससुराल में रो रहे हो हाथ जोड़ करके, क्या बात है। कहत लखन कर झटक भरत से क्यों प्रणाम कर ली, आपने क्यों प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, मोरे शरण राम की पनही यह सुदृढ़ भाव मन माही, मेरी शरण मोरे शरण राम की पनही यह सुदृढ़ भाव मन माही, मेरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाही, मेरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाही। लक्ष्मण जी बोले, जो आपका भाव है वही भाव हमारा है, वही शत्रुघ्न का है, लेकिन ये भाव ससुराल में दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। कहें लखन यह तो हम भी जाने, पर यह तो है ससुरारी, ये हम भी जानते श्री सीताराम जी में अंतर नहीं है, जितनी भक्ति राम जी के चरणों में है उससे कम भक्ति जानकी जी के चरणों में हमारी नहीं है, समान भक्ति ही है, हम भी यही जानते और मानते हैं, लेकिन ये ससुराल है यहाँ तो थोड़ा होश हवास में चलिए। कहें लखन यह तो हम भी जाने, पर यह तो है ससुरारी, सारी भक्ति यहाँ पर सूझी जहाँ पिट गई तारी, सारी भक्ति यहीं आपको सूझी यहाँ ताली बज गई। धन्य है धन्य है धन्य है, भरत जी के इस भाव से सभी प्रेमियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रभु प्रेमियों को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। हम लोग कैसे हैं जानते हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, नर्मदा गए नर्मदादास। इसका मतलब क्या है, जहां गए बस वहीं के अपने रंग में रंग गए। ये हमारी निष्ठा अविचल नहीं रह पाती है। एक महान भाव को बड़े अच्छे वैष्णव सदा मस्तक पर तिलक, हमाला झोली हाथ में, और अच्छे अच्छे भक्त, ऐसा नहीं कोई कमजोर भगत, निष्ठावान। हम कभी विवाह आदि में नहीं जाते, हमारे महाराज जी ने मना किया, लेकिन एक ऐसे अवसर पर दिखाई पड़ गए। वो तो दिखाई पड़े तो बढ़िया सुंदर, पहचान में नहीं आए, बढ़िया सूट पहने हुए, कौन सा सफाई सूट कहते कौन सा सूट पहने पहने हुए, और वो गले में एक ऐसे गला फंस जाता है, एक रस एक ऐसा कपड़े का क्या कहते उसको, ऐसी लटकती है टाई, टाई बांधे हुए और पैर में जूता पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, प्रणाम किया, प्रणाम किया तो ध्यान से देख ये महानुभाव। तो हमने कह रहे आप तो धोती पहन के, बोले जैसा देश वैसा भेष, विवाह है। धन्य भैया, तो आपकी वैष्णवता केवल हम लोगों को दिखाने के लिए थी? नहीं, जैसा देश वैसा भेद क्यों? हम दुनिया के किसी कोने में जाएं, हमारा तिलक, हमारी तुलसी, हमारी साधना, हमारी उपासना की पद्धति कहीं भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम किसी को दिखाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं तो ये दंभ है, ये अनुचित है। लेकिन हम स्वाभाविक रूप से अपनी चर्या में, अपनी रहनी में रहते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं, तो कोई बुरा माने तो और कोई भला माने तो इससे हमको क्या लेना देना? हमको कोई लेना देना नहीं है। वृंदावन में एक संत का शरीर पूरा हो गया, दिल्ली में कथा चल रही थी। वे संत बड़े हमारे प्रेमी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, तो उनके अंतिम दर्शन करने हम कथा से पधारे आए, और दर्शन करके कथा में हमको पहुंचना था, कथा में पहुंचे। तो एक और कोई प्रेमी थे, उनका बहुत ज्यादा आग्रह था। बड़े होटल होते हैं, 5 स्टार होटल, उस होटल में एक लौकिक उत्सव था। उत्सव तो लौकिक ही था, और उत्सव ये था कि आशीर्वाद देना था दुल्हा दुल्हन को, और वहां कुछ दूसरा विवाह तो हो गया था। विवाह के बाद एक वहां लोग कुछ बाल भोग वगैरह करें और वहां आशीर्वाद। तो उनके अतिशय आग्रह के कारण कि जलो रोज लौटते समय रास्ते में 2 मिनट मन रखने के लिए राम राम कह देंगे, आशीर्वाद दे। अब हम लोग यहां संस्कार में सम्मिलित हुए और फिर स्नान करके बीच में एक ट्यूबवेल पर नहाए, तो तिलक स्वरूप भी सब जय सियाराम, कपड़े भी गीले क्योंकि संस्कार के बाद दूसरा कपड़ा ले नहीं सकते, तो एक तौलिया पहने, एक तौलिया कंधे पर डाले, और एक 2-4 साधु भी ऐसे ही थे, सब अवधूत जैसे। वो साथ में एक महानुभाव थे, वो बैंक के बड़े अधिकारी थे, उनको भी स्नान करा दिया, तो वो भी एक तौलिया लगाए उघारे पुघारे। वो भी महाराज, वो पागलों की ऐसी जमात हम लोगों की थी कि जिसको देखकर वो जो बड़े होटल है उनमें लोग घुसने नहीं देते हैं, ऐसे आदमी जो पागल पागल जो कौन घुसने दे उनको। पर उन लोगों ने तो पहले से फोन से संपर्क था, बड़े आव भगत पूर्वक ले गए। तो हमने कहा भाई हम लोग तो साधु हैं, चाय जैसे हैं, हर समय एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको संकोच नहीं लगा? तौलिया लगा के उघारे पुघारे आप वहां चले गए, आपको संकोच नहीं हुआ? उन अधिकारी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी हम जहां अधिकारी हैं वहां अधिकारी हैं, यहां तो आपके सेवक के रूप में चल रहे हैं, तो जैसे आप हैं वैसे हम आपके अनुगत हैं, तो आपके जैसी रहेंगे। हमें कोई हंसेगा, हमें कोई कुछ कहेगा, इससे हमें क्या लेना देना? ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमें इसी प्रकार से हरि गुरु संतों के अनुगत्य को स्वीकार करके रहना चाहिए। लक्ष्मण जी का कहना यह था कि वहां भाव दिखाओ अयोध्या में, जनकपुर में भाव प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? पर धन्य है भरत लाल जी ने उत्तर देकर हम सबकी आंख खोल दी। भरत जी कहते हैं, निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। इसमें घर और ससुराल का भेद क्या है? निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। नारायण इस भरत भाव पर रामचंद्र बलिहारी, नारायण इस भरत भाव पर रामचंद्र बलिहारी। हाँ लखन लाल बलिहारी, हाँ रिपुसूदन बलिहारी, तीनों भैया भरत जी के भाव पर बलिहारी चले गए। ये है श्री भरत जी का भाव। इसलिए कोहबर द्वार रोक के सारी सहज गारी गावे, पुलसी भरत सी पगदासी के सन्मुख शीस नवावे। मोकू मारग कौन दिलावे भैया भरत के बिना, मोको मारग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल बीतो जावे भैया भरत के बिना। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। तो भरत जी का प्रेम ऐसा अद्भुत अनुपम प्रेम है जिसमें वे युगल पादारविंद रस रसिक मधुकर के रूप में जीवन पर्यंत युगल चरण कमल रस का मकरंद का आस्वादन करते रहते हैं। जैसे भौरा कमल में आत्म विभोर रहता है, सुदबुद भूला रहता है, ऐसी भरत जी श्री सीताराम जी के चरण कमल मकरंद रस का अनुभव करते हुए शरीर और संसार की सुदबुद निरंतर भूले रहते हैं, उसी प्रेम में सराबोर रहते हैं। और एक और विशेषता है, तो विशेषता क्या है? भरत जी भ्रमर नहीं, भ्रमर से भी बढ़कर है। ये तो कवियों के पास और कोई गति नहीं है इसलिए भ्रमर की उपमा दे रहे हैं। सच्ची बात है कि वो भ्रमर से भी विलक्षण है, क्योंकि भ्रमर तो अन्य अन्य फूलों का रस लेता भी है और फिर जाकर कमल में पहुंचकर अनन्य भाव से आश्रित होता है, लेकिन भरत जी तो ऐसे रसिक हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमल मकरंद रस के अतिरिक्त और कोई रस जीवन में लिया ही नहीं और किसी की ओर आपने ताका झांका नहीं, देखा तक नहीं। इसलिए भ्रमर की जो भक्ति है ना, वो व्यभिचारिणी भक्ति है, व्यभिचरित होने वाली भक्ति है, किंतु भरत जी की भक्ति पूरी तरह अव्यभिचारिणी है, श्री सीताराम जी के चरणों में ही समर्पित है। इसलिए भरत जी तो भ्रमर से भी बड़े हैं, पराकाष्ठा है प्रेम की, भाव की, भक्ति की, समर्पण की पराकाष्ठा है। यहां मकरंद रस रसिक, मकरंद रसिक कह देते, रस रसिक क्यों कहा? इसका तात्पर्य है रस माने जल होता है, रस माने जल होता है। श्री राम जी के चरण कमल मकरंद का जो दिव्य रस है, जल है, वह रस नहीं, रस सिंधु है, रस का समुद्र है। और उस रस के समुद्र में भरत जी निरंतर डूबे रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। भौरा तो केवल रस की सूक्ष्म गंध ही लेता है, पर ये तो रस का समुद्र, चरण कमल मकरंद रस का जो सिंधु है, उस सिंधु में निरंतर निमज्जित रहने वाले श्री भरत जी महाराज हैं। और कहते हैं भूरि भागी, भरत जी भूरि भागी हैं। भूरि भागी का अर्थ है भरत जी के जैसा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है, बड़े भाग्यशाली हैं भरत जी। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी के शब्दों में भरत जी के संबंध में भूरि भाग भाजन भयू मुहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी छल की राम पद ठाऊं। छल छाड़ करके राम जी के पद में आपकी मति स्थिर हो गई है, इसका अर्थ है शरीर संसार से जिसकी बुद्धि हट करके भगवान के चरण कमलों में लग जाए वही महान भाग्यशाली कहलाने का अधिकारी है। चरणों में जो लग गया वो बड़ भागी है। अहिल्या जी के प्रसंग में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अहिल्या अतिशय बड़ भागी है, क्यों, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, राम जी के चरण कमलों में समर्पित है। सुतीक्षण जी महाराज राम जी का दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, पर उलकुट इव चरणन लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। उनको भूरी भाग बड़ भागी का लकुट के समान सुतीक्षण जी महाराज श्री राम जी के चरणों में पड़ गए, यही उनका भूरी भाग्य है। इसलिए श्री भरद्वाज महर्षि तीर्थराज प्रयाग में विराजमान महर्षि भरद्वाज क्या कह रहे हैं, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भूरी भाग को तुम ही समाना। संपूर्ण सुमंगलों का मूल श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम है, अनुराग है, और वह प्रेम है भरत लाल जी, तुम्हें चरण कमलों का प्रेम प्राप्त है, इसलिए भूरी भाग को तुम ही समाना। तुमसे बड़ा महान भाग्यशाली भूरी भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है। और भरत जी कैसे हैं, गोस्वामी जी कहते भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल मणि रामचंद्रानुरागी। ये जो तीन विशेषण हैं, ये तीनों विशेषण राम जी के चरित्र में राम जी के लिए भी आए हैं और भरत जी के लिए भी आए हैं। भुवन भूषण माने इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को जो सुशोभित करने वाले हैं, भुवन भूषण। भानुवंश भूषण संपूर्ण सूर्यवंश को सुशोभित करने वाले हैं। और भूपाल मणि सप्तदीपवती पृथ्वी के जितने भी राजा हैं उन राजाओं में जो मुकुट मणि है वो श्री राम जी। अनेक स्थलों पर विनय पत्रिका में भी और अन्यत्र भी गोस्वामी जी ने राम जी के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है, पर यहां भरत जी के लिए ही इन विशेषणों का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है कि श्री भरत जी महाराज रामचंद्रानुरागी है, भूपाल मणि रामचंद्रानुरागी, धरती के जितने राजा उनमें मुकुटमणि श्री रघुनाथ जी रामचंद्र उनके अनुरागी हैं। इसका मतलब है किसी निर्गुण निराकार निर्विशेष नाम रूप से रहित के उपासक भरत जी नहीं है, ये रसमय भाव है। भरत जी किसी निर्गुण निराकार निर्विशेष नाम रूप से रहित के उपासक नहीं है, वे तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने का शील जिनका है ऐसे श्री रघुनाथ जी के परम उपासक हैं। ऐसे श्री भरत जी महाराज हैं भुवन भूषण। भरत जी सारे त्रिभुवन का भूषण है, भानुवंश के भी भूषण हैं। और उनका वैराग्य कैसा है, रामचंद्र के अनुरागी तो वे हैं ही, उनका वैराग्य कैसा है। जयति विबुधेश धन दादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख पद विरागी। दशरथ जी महाराज की संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र और कुबेर धनाध्यक्ष कुबेर इन दोनों के मन में लज्जा तो होती ही थी, स्पृहा भी होती थी कि हमको अयोध्या का अधिकार मिलता है। अवध राज सुरराज सिहाही दशरथ धन सुनि धन दलजाही। ऐसे अयोध्या का राज्य सिंहासन जो भरत जी को बिना किसी विरोध के प्राप्त हो रहा था, मंत्री भी इस पक्ष में थे कि भरत जी को राजा बनाया जाना चाहिए, तीनों माता कैकेयी तो थी ही, कौशल्या सुमित्रा भी इसी पक्ष में थी कि राम जी अब जंगल में चले गए हैं, अराजकता नहीं रहनी चाहिए, भरत जी को राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। कहां तक कहें, गुरु वशिष्ठ जी भी बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, पिताजी ने जिसको राज्य देने की घोषणा की है, तो यदि तुम राज्य नहीं लोगे तो पिता के सत्य की रक्षा कैसे होगी, तुम्हारी माता को दिए गए वर की रक्षा कैसे होगी। इसलिए पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए राम जी बन गए हैं, तो पिता के ही सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें राज सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए। शासन में पहुंचने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए लोग मुंह बाए बैठे रहते हैं कि कोई धोखे से कह तो दे कि चलिए आपको इस पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं, पर इतने सर्वोच्च पद को सर्वसम्मति से प्रस्ताव उनके चरणों में पहुंचने के बाद भी भरत जी ने उस ओर देखा नहीं। क्यों क्यों नहीं देखा? बोले शोक समाज, शोक समाज राज बिन के ही लेखे लखन राम सिय पद बिनु देखे। भरत जी महाराज कहते हैं कि जिस राज्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव आप सब लोग मेरे समक्ष रख रहे हैं, उस राज्य को तो हम शोक का समाज समझते हैं। श्री सीताराम लक्ष्मण के चरण कमलों के दर्शन के बिना वह तो शोक का समाज है। इसलिए मोर बाद सब बिनु रघुराई, राम जी के बिना मेरे लिए यह सब व्यर्थ है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि राज्य को कोई आधी व्याधि शोक समझे तो शोक को कोई क्यों लेगा, क्यों बटोरेगा? इसलिए भरत जी ने उसे ग्रहण नहीं किया। इन महात्माओं से पूछो कि भाई घर द्वार छोड़ के बाबा जी क्यों बन गए? बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत भारी कोई समस्या में ग्रसित हैं, अब बहुत परेशान थे तो चलो कोई बात नहीं, महात्माओं में सुख से रोटी तो मिलेगी और कुछ नहीं तो भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, आनंद से सुख की नींद सोएंगे, और संसार में बड़ा झंझट है, बड़ा संकट है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि एक पंडित जी थे, उनके चार बालक थे, तो उनमें एक बालक था वो कवि था, हमारे शूरश्याम के ब्रज साहित्य परिषद न्यास के कवि वर्जी भी विराजमान है। तो कवियों को फुर्सत कम होती, सब जगह काव्य सम्मेलन में उनको बुलाया जाता, कवि जी कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए। अब पिताजी की हालत वैसी नहीं थी, खेती किसानी घर में थी, पूजा पंडिताई भी ज्यादा कुछ मिलती नहीं थी, पुराना जमाना था। तो भाइयों ने कहा कि देखो, छोटे भाई से कहा, देखो भाई तुम घर में भी कोई काम नहीं देखते हो, खेत खलिहान में भी कोई काम तुम नहीं देखते हो, जहां देखो तो आज वहां काव्य पाठ, वहां वहां काव्य पाठ, वहां काव्य पाठ, क्या करें? शान शौकत वही पूरी, खाना पीना वही, करना कुछ नहीं। अरे भाई अब तो विवाह हो गया, अब तो थोड़ा अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दो। पर कवि जी ध्यान ही न दें, तो तीनों भाइयों ने पिताजी के पास बैठकर मंत्रणा की। बोले पिताजी हम तो परेशान हो गए हैं, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ये बिल्कुल जिम्मेवारी समझते ही नहीं, विवाह हो गया तयाना है, जिम्मेवारी समझना चाहिए। अब अभी तो आप हैं, बाद में कौन किसका होता है। पिताजी बुद्धिमान थे, संकेत समझ गए कि माने झगड़ा लड़ाई प्रायः जमीन जायदाद के लिए होता है, सामने हिस्से बांट कर दें। पिताजी ने चारों लड़कों को बुलाया और सबका हिस्सा अलग अलग कर दिया, ये तुम्हारा मकान, ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा बर्तन भाड़े, सब के अलग अलग कर दिए, चारों में चार हिस्से बांट दिए। कुछ अपने पास रखा, बोले हम तो जो हमारी सेवा करेगा उसको मिलेगा। बड़े के पास पिताजी रहे आए। अब तक तो कवि जी को खुद अपना काम कुछ देखना नहीं पड़ता था, सब भाई लोग कर लेते थे। अब उनको बिचारों का अलग मकान हो गया, अलग सब हो गया, अब सब भार उन्हीं पे पड़ा। तो अब खेती में मेहनत न करें तो खेत क्या देगा। अब तो बिचारों को रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ा। तो अब हुआ उस क्षेत्र में कवि सम्मेलन। तो लोगों ने कहा कवि जी आपको तो आज काव्य पाठ। बोले अब सब भूल गए, हम कविता विता करना सब भूल गए, बहुत दिनों से हमने कोई कविता लिखी ही नहीं। और उन कवि जी का निर्णय था, वो पुरानी कविता नहीं सुनाते थे, हर सभा में नई कविता सुनाते थे, पुराना काव्य पाठ नहीं करते थे। तो बोले पुरानी कोई सुना देना। बोले पुराना हम सुनाते नहीं, हम तो जब सुनाएंगे तो नया सुनाएंगे, पुराना सुनाएंगे नहीं। और हमने नया कुछ लिखा नहीं, तो जब लिखा ही नहीं तो हम वहां मंच पे जाके बोलेंगे क्या, इसलिए हाथ जोड़ते हैं कवि सम्मेलन को, हम नहीं जाएंगे। पर लोगों ने हाथ पांव पकड़े, नहीं नहीं चलो चलो चलो, आप इस क्षेत्र के माने भाई कवि हो, आप नहीं चलोगे तो कैसे होगा। कवि जी को ले गए मंच पर, कवि काव्य पाठ कीजिए, काव्य पाठ कीजिए। तो कवि जी बोले, महाराज जी कहते थे, कवि जी बोले भूल गए राग रंग भूल गए चौकड़ी, तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी। बोले अब कविता हमारी सब भूल गए राग रंग, और आप कवियों की चौकड़ी भी भूल गए। भूल गए राग रंग भूल गए चौकड़ी, अब तो तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी। अब चूल्हा चक्की कई चक्कर ऐसा लग गया कि बस उसी में परेशान रहते हैं। हमारी काव्य गोष्ठी को धन्यवाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी को भी यहां एक विशेष बात है कि श्री भरत जी महाराज, उनको सर्वसम्मति से सिंहासन प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस पद को उस अधिकार को वे शोक का समान समझते हैं। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि संसारी अभाव से ग्रसित लोग भी, और भोजन वस्त्र ठीक से मिल जाएगा, हो सकता कुछ ऊपर से द्रव्य भी मिल जाएगा, इस लालसा में कई बार घर छोड़ देते हैं। पर इस प्रकार से जो ग्रह त्याग करने वाले हैं, उनका ग्रह त्याग करना सार्थक नहीं होता है, क्योंकि विषय के प्रति आकर्षण उनके चित्त में बना हुआ है। तो जिन वस्तुओं को अभिलषित मानकर, जिन वस्तुओं की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर उन्होंने ग्रह त्याग किया है, वे वस्तुएं जब उनको मिल जाएंगी तो उन वस्तुओं को पाकर वे बड़े संतुष्ट हो जाएंगे, वाह अब क्या, अब तो बहुत अच्छा है। फिर भगवान मिले तो अच्छा, न मिले तो और अच्छा, उन्हें क्या लेना देना भगवान से, अपना काम पूरा होना चाहिए। और कहीं भाग्य से दुर्भाग्य से सौभाग्य से किसी मठ के मठाधीश बन गए तब तो क्या कहना, महंत श्री महंत बन गए तब तो क्या कहना, भाग्य जग जाएगा तो ये भी हो जाएगा। पर ऐसे लोगों का जीवन सफल नहीं हो पाता है। श्री मलुकदास जी महाराज की एक साखी है। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। बड़े से बड़ा महंत श्री महंत जगतगुरु ही क्यों न हो, यदि भजन में मग्न नहीं है, केवल रुपया कौड़ी कौड़ी रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई इसी के आकर्षण में डूबा हुआ है, तो माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। फिर सत्याग्रह त्याग किया है, संसार को भोगों को रोग समझने वाला, इसी को शोख का घर समझने वाला, जब वैराग्यवान साधक उदासीन होता है तो छोटा मोटा घर क्या, छोटे मोटे घर की क्या चले, भूप राज तज हो ही विरागी। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े साम्राज्य को त्याग करके विरागी हो जाते हैं। महाराज जी रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे, उनका नाम था श्री बिहारी दास जी महाराज। ये बात भिंड जिला की, भिंड मुरैना क्षेत्र की बात है, भिंड जिला की बात है। तो बिहारी दास जी महाराज बहुत बड़े जमींदार थे, एक तरह के राजा ही थे, इतना वैभव था उनके पास, कितने जोड़ी बैल और कितनी सैकड़ों एकड़ जमीन, बहुत कुछ था उनके पास, सोना चांदी पन्ना पुखराज बहुत कुछ था, रत्न जवाहरात बहुत थे, और बड़े ठाट बाट में रहते थे बिहारी दास जी महाराज। सीधे साधे सरल थे। तो एक बार उन्होंने एक विचार किया कि भाई देखो शाम को सब लोग बैठते तो है ही हैं, रात में गांव में लोग बैठ जाते हैं ना, एक साथ बैठ के कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, तो रामायण की कथा हो गए, इधर उधर की चर्चाएं होती हैं, कहानी किस्से होते हैं, समय बर्बाद होता है, राम कथा हो तो अच्छा है। लोगों ने कहा महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है पंडित जी राम कथा हो। तो गांव के जो पंडित जी थे वो कुछ विशेष विद्वान माने जाते थे तो नहीं कोई बहुत बड़े पंडित, लेकिन अब गाँव में वही विद्वान माने जाते थे, तो बांच करके मानस सुनाते थे। तो बिहारी पंडित जी प्रेम से कथा सुनते, निर्मल हृदय होता है तो कैसे बात लगती है। रामचरितमानस की क्रमशः एक ही कथा सुनी और पूरी रामचरित पूरा होने में साल भर लग गया, साल भर तक कथा चली, एक साल कथा सुनी बिहारी दास जी ने। और कथा जैसे ही रामचरितमानस की पूर्ण हुई, गरुड़ और कागुसुंडी जी का संवाद पूर्ण हुआ, पूर्ण होते ही वे रोने लग गए और उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया, बोले भाई अब जिसको जो चाहिए हो वो ले जाओ। पूरे क्षेत्र में न्योता फेर दिया, रात्रि का समय था महाराज जी, और अपने घर की बहू बेटियों को कहा कि जितना जिसको चाहिए हो वो उठा के ले जाओ यहाँ से, क्यों हम सब लुटाने वाले हैं, क्योंकि जो घर फूंके अपना तो चले हमारे साथ, तो हम घर फूंकने वाले हैं। लोगों ने सोचा ऐसे ही भाव में कह रहे होंगे, तो उन्होंने कुत्ता कुतियों के गले में सोने के हमेल पहनाकर हांक दिया उनको, कोई पकड़ लेगा इनको, इस तरह से थे। अब तो मंगताओं की भीड़ लग गई, जो पंडित जी ने साल भर कथा सुनाई थी वो भी गरीब थे, उनको हमें कुछ मिलेगा, उनको भी जमीन दे दी, उनको भी बहुत कुछ दे दिया, सारा सब कुछ लुटा दिया उन्होंने थोड़ी देर में, भूमि लुटा दी, मंदिर को दे दी, सब लुटा करके, और जो शरीर पर एक वस्त्र पहने थे उस एक वस्त्र को पहन करके भी जंगल में चले गए, फिर लौट कर नहीं आए। अहर्निश श्री सीताराम नाम का जप, विरक्त वेश आपने ले लिया, फिर तो बड़े सिद्ध पुरुष हो गए बिहारी दास जी महाराज, बड़े सिद्ध पुरुष हो गए महाराज जी। वो लोगों ने कहा महाराज गांव में चलिए, जंगलों में ही रहते थे, गांव में चलिए। तब उन्होंने कहा कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको सीताराम जी का, बोले हम एक शर्त पे गांव में चल सकते हैं, क्या? जितनी देर रहें उतनी देर अखंड सीताराम का कीर्तन करना पड़ेगा। अब महाराज लोगों में यह हल्ला मच गया कि बिहारी दास जी के चरण यदि किसी गांव में पधराना है तो अखंड सीताराम नाम संकीर्तन करते ले जाना पड़ेगा, संकीर्तन करते छोड़ना पड़ेगा, वो तब तक ही रुकेंगे जब तक अखंड कीर्तन होगा। तो महाराज महीना महीना भर तक छोटे छोटे गांव में अखंड कीर्तन चलता, कीर्तन के बीच में बिहारी दास जी रहते, एक गुदड़ी उनके कंधे पर रहती और ऐसी बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊ के बिहारी दास जी चलते थे, पैसे को छूते नहीं थे, कंचन कामनी का स्पर्श नहीं करते थे। तो वो गुदड़ी लटकती रह जाती, कभी कोई उनको जगन्नाथपुरी में देखता तो कभी कोई उनको रामेश्वरम रंगनाथ में देखता तो कभी कोई हरिद्वार कुंभ में उनको देख लेता तो कभी कोई प्रयाग में उनको देखता, एक ही साथ कई कई स्थलों पर लोग उनका दर्शन करते, ऐसे सिद्ध हो गए महाराज। दूसरे ऐसे ही एक महापुरुष थे, उनका नाम था हीरादास जी महाराज, वो भी ऐसे ही थे महाराज, बड़े सिद्ध थे, वो भी ऐसे ही बड़े श्रीमंत घर के थे, सर्वस्व लुटा करके विरक्त हो गए वो भी। और वो तो ऐसे थे, उनके स्थान का हम दर्शन करके आए, हीरादास जी महाराज के स्थान का, तो धूना में टिक्कड़ बनते रहते, मोटे मोटे टिक्कड़, अब खूब गाय का घी उसमें रख करके गुड़ या चटनी दे करके कोई आओ टिक्कड़ खाओ, हर समय 24 घंटे टिक्कड़ तैयार। पर शर्त यही है, टिक्कड़ खाने को उसी को मिलेगा जो अम्बेडकर की कीर्तन करेगा, सीताराम सीताराम करेगा। तो कुछ लोग टिक्कड़ बनाते रहते और कुछ लोग पवाते रहते, बनाने वाले भी सीताराम सीताराम और खाने वाले भी सीताराम सीताराम। तो एक बार हीरादास जी महाराज हंसने लग गए, तो राजा शाही जमाना था, ये गोहद की बात है, गोहद है ना भिंडी जिला में गोहद, तो राजा साहब बैठे थे, रजवाड़े थे उस समय, राजा साहब बैठे थे, उन्होंने देखा कि महाराज धूना पर बैठे बैठे हंस रहे हैं। अरे महाराज जी आप हंसे क्यों? अरे बोले हम लोग अब धूत फक्कड़ हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं कभी गाते हैं, हमारे फेर में क्यों पड़ते हो? नहीं नहीं महाराज बताना पड़ेगा आप क्यों हंसे, अकारण तो आप हंस नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में कलाधारी आश्रम है और कलाधारी आश्रम में हम पंगत में तस्मई फेर रहे थे, तो कमर का जो वस्त्र है वो तो खिसक रहा था बार बार, स्कूल शरीफ से ही राजा जी तो बार बार खिसक रहा था कपड़ा, तो उसको तो हमने जटाओं से बांध लिया, खाली लंगोटी में थे और लंगोटी में एक हाथ में बाल्टी तस्मई की लेकर तस्मई तस्मई फेर रहे थे। तो महाराज ढीली धारी लंगोटी भी खुल गई, अब लंगोटी खुल गई तो लंगोटी कैसे बांधे, एक हाथ में पलटा है एक हाथ में तस्मई की बाल्टी, लंगोटी खुल गई। तो फिर हमने विचार किया कि अरे भाई कपड़ा पहन के लंगोटी पहन के कौन पेट से आया, सब नंगे ही तो आए, हम नंगे ही आए नंगे ही जाना है, तो लंगोटी लगी हुई है या लंगोटी नहीं लगी हुई है इससे क्या लेना देना अपने को, अपने सेवा छूट जाएगी, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो लंगोटी खुल गई तो खुल गई, तस्मई फेरने लगे, तो सब साधु हंसने लगे हमारी लंगोटी खुली देखकर, साधु हंसने लगे तो साधुओं को देखकर हमको भी हंसी आ गई। अब राजा साहब ने सोचा कि महात्मा लोग भी अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई बार बहुत सी बातें ऐसी हांक देते हैं। अरे बाबा तो यहाँ से कहीं गए नहीं, कहते हम वृंदावन कलाधारी आश्रम में तस्मय फेर रहे हैं। तुरंत उन्होंने सेवक से कहा कि आज का समय नोट करो। समय नोट कर लिया गया। कितने बजकर कितने मिनट पर महाराज ने ये बात कही। तुरंत घुड़सवार भेजे, वृंदावन जाओ पता लगाओ कलाधारी आश्रम में। यहाँ महंत जी के पास राजा के सेवक आए और जब पूछा तो और आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। महंत जी बोले, हीरा दास जी तो आज ही गए हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ 15-20 दिन से वो यहीं थे और भंडारा ही रोज उनकी तरफ से ही चल रहा था। अब देखो वहां से तो कहीं गए नहीं और 15-20 दिन से यहीं थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि तीव्र वैराग्य पूर्वक जब ग्रह त्याग करते हैं और ईमानदारी से भजन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनको कर्म बंधन देह बंधन नहीं रह जाता है। उनका देह केवल अपने प्रारब्ध को पूर्ण करता है, पर ऐसा त्याग ऐसा वैराग्य तभी होगा जब विषय को विष समझा जाएगा, भोग को रोग समझा जाएगा, संपत्ति को विपत्ति समझा जाएगा, तब ऐसा वैराग्य होगा। और यहाँ तो छोटे छोटे वस्तु व्यक्ति पदार्थ से हम अपना मन नहीं हटा पाते हैं। और भरतलाल जी का वैराग्य कैसा अद्भुत वैराग्य कि जिस अयोध्या के राज सिंहासन को देख करके इंद्र के मन में लालसा जग जाए, कुबेर के मन में लज्जा आ जाए, उस राज्य सिंहासन पर बैठकर सम्राट पद पर अभिषेक कराने के प्रस्ताव को भरत जी ने ठुकरा दिया। वे कहते हैं ये राज समाज तो हमारे लिए शोक का घर है, भला शोक का घर कौन लेगा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। त्रिनके के समान त्याग दिए। तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा। महर्षि भरद्वाज का जो आतिथ्य प्रयाग में हुआ, उस आतिथ्य में ब्रह्मलोक तक का वैभव महर्षि भरद्वाज ने अपने तपोबल से वहां प्रकट कर दिया। महाराज जी उस पूरे प्रकरण को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है उसे देखना चाहिए। एक एक अयोध्यावासी की सेवा में 10-10, 20-20 अप्सराएं थी। खीर की, शहद की, दूध दही की, घृत की नदियां बह रही थी वहां। जितने वृक्ष थे सब कल्प वृक्ष थे, जो चाहो सो प्रकट हो जाए। गंधर्व गुण गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, दिव्य चंदन का अंगराग, जो वस्तु बढ़िया से बढ़िया खाने की इच्छा हो तुरंत उपलब्ध। मणियों के महल बने हुए हैं, मणियों के दीपक जल रहे हैं। अयोध्यावासी बोले, अब राम जी तो अयोध्या में है नहीं, हम लोग अयोध्या जाके करेंगे ही क्या, चक्रवर्ती महाराज चले ही गए सुरलोक, अयोध्या में अब हमारा है क्या। और राम जी चित्रकूट गए हैं तो उनके भजन में बाधा डालना भी अच्छा नहीं है, उनको आनंद से चित्रकूट में ही रहने दो। हम लोगों का तो बहुत चमत्कार हो गया, भाग्य जग गया, बाबा जी ने ऐसा आनंद कर दिया, वाह क्या कहना, कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। लोग कहते बिना मरे स्वर्ग नाए दिखे, यहाँ तो जीते जी ब्रह्मलोक तक का सुख मिल गया। न अयोध्या जाने की इच्छा थी, न चित्रकूट जाने की इच्छा थी, प्रायः सब लोगों की चित्त की स्थिति ऐसी थी। लेकिन भरत जी चंचरीक जिम चंपक भागा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जो महल भरजी के लिए प्रकट किया था उस महल में एक दिव्य मणिमय सिंहासन था, भरजी के बैठने के लिए था, लेकिन भरजी वहां बैठे नहीं। उनकी तन्मयता ऐसी थी कि उन्हें तो सिंहासनासीन श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बालभ व्यजन मादाय, एक पंखा भरजी ने अपने हाथ में ले लिया और पूरी रात सिंहासन को ही पंखा झल रहे हैं। लोग तो यही समझते हैं भरत जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बह रहा है और वे खाली सिंहासन पर पंखा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भरत जी की भावना के अनुरूप श्री सीताराम जी उस सिंहासन पर विराज रहे थे और भरत जी पूरी रात युगल सरकार की पंखा सेवा विजन सेवा करते रहे। ऐसे श्री भरत जी महाराज जिन्होंने जयति विबुधेश धनदाज दुर्लभ महाराज सम्राज सुख पद विरागी, ऐसे सम्राट का जो पद है उस सम्राट पद सुख से भी जिनका मन विरक्त हो गया ऐसे वैरागी हैं, क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी सजत बमन इव नर बड़ भागी। अनुराग की अनुभूति कैसे हो, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है, प्रेम है, ये हमें कैसे पता चले, इसकी अनुभूति का प्रकार क्या है? इसकी अनुभूति का प्रकार यही है, जितने अंश में हमारा मन शरीर संसार से भोगों से निवृत्त हो जाएगा उतने ही अंश में भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए। सर्वांश में जिनका मन जिनकी वृत्ति लौकिक पारलौकिक भोगों से शरीर संसार से हट चुकी है उनकी परिपूर्ण प्रीति भगवान के चरणों में हो जाती है। अब ये कोई बताएगा नहीं, ये तो अपनी छाती पे हाथ धर के खुद पूछना पड़ेगा कि अभी आपके अंतःकरण की स्थिति कैसी है और कैसे हैं भरत जी। खड्ग धाराव्रती प्रथम रेखा प्रकट शुद्ध मति युवती पति प्रेम पागी। भरत जी खड्ग धारा व्रत प्रथम रेखा प्रकट, देखो इस प्रेम के पंथ पर चलना, इस प्रेम पथ पर चलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। खाड़े की धार पर चलने के जैसा, यद्यपि गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा परत खगेश न लाग ही बारा, ज्ञान पंथ को कृपाण की धारा कहा, किंतु प्रेम पंथ वो भी कृपाण की धारा से कम नहीं है, खड्ग की धारा से कम नहीं है। जीवन पर्यंत किसी प्रेमी के द्वारा प्रेमपन का निर्वाह अत्यंत कठिन है, एक रस निर्वाह अत्यंत कठिन है। क्योंकि हर रस विषाद ज्ञान अज्ञान हूं जीव धर्म अहमिति अभिमानू, एक रस निर्वाह बहुत कठिन है, बहुत कठिन। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज एक रस निर्वाह हो गया, एक रस अंतर नहीं आया। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक रस संपूर्ण जीवन का निर्वाह हो गया, उसमें कोई अंतर नहीं आया। जिन लोगों ने 25-50 साल पहले उनको देखा, उनकी इस वृत्ति को देखा, वही वृत्ति जीवन के आखिरी क्षण तक रही, उसमें बदलाव नहीं आया। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज शरीर भले ही अशक्त अंत में चलकर हो गया, लेकिन बाबा के सिद्धांतों के पालन में दृढ़ता आरंभ से अंत तक एक जैसी बनी रही। एक रस जीवन का निर्वाह कोई महान प्रेमी अनुरागी ही कर सकते हैं, और उनमें प्रथम रेखा है श्री भरत जी की, उनमें पहला नाम है श्री भरत जी का। जैसे तलवार की धार पर चलना कठिन है, ऐसे ही इस प्रेम पथ के प्रेम पथ पर चलना भी बड़ा कठिन है। क्यों? बोले ये प्रेम पथ जो है ना, वो महान पतिव्रता नारियों का पथ है। पतिव्रता नारी कौन है? हम मध्यम और प्राकृत पतिव्रता की बात नहीं कह रहे हैं, उत्तमोत्तम पतिव्रता। उत्तमोत्तम पतिव्रता का लक्षण क्या है? उत्तम के असि बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। श्री सीता जी और सती अनुसुईया जी के संवाद में उत्तम पतिव्रता का लक्षण महासती अनुसुईया बताती हैं। उत्तम के असि बस मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। ऐसे ही इस प्रेम पथ में अपने आराध्य श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी को छोड़कर, श्री श्यामा श्याम को छोड़कर के पतिव्रता नारी की भांति हमारी वृत्ति अन्यत्र कहीं न जाए। हम फिर बार बार कहेंगे कि वो अनन्यता का अर्थ मत ले लेना कि हम सीताराम जी के उपासक हैं तो सीताराम जी का नाम लेवें, कथा सुने, दर्शन करें तो अनन्यता पूरी, और कहीं युगल सरकार श्यामा श्याम का दर्शन हुआ तो अरे बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो अनन्य हैं, यहाँ हम नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं, जो श्री सीताराम जी हैं वही श्यामा श्याम हैं, जो श्री श्यामा श्याम हैं वही श्री लक्ष्मी नारायण हैं। इस भाव को माने बिना पद पद पर अपराध बनेंगे। हमारे यहाँ जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी सब रूपों में, श्री राम रूप में भी हैं, श्री कृष्ण रूप में हैं, नारायण रूप में भी हैं। कहां तक कहें, एक दिन भगवान जगन्नाथ गजवेश धारण करते हैं, गणेश जी के रूप में भी दर्शन देते हैं, सूंड लग जाती है उनके, सर्वरूप भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी वर्ष में चार श्राद्ध करते हैं। कितने श्राद्ध करते हैं? चार श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी। एक श्राद्ध तो दशरथ जी का करते हैं, क्योंकि लाला है ना उनके, राम जी हैं जगन्नाथ जी, तो दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं। ऐसे नहीं, विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं। जगन्नाथ जी तो रत्न वेदी पर विराजते हैं, पर प्रधान अर्चक उनके ओर से प्रतिनिधि रूप में वहां ठाकुर जी के सामने ही, रत्नवेदी के सामने ही कुशा बिछा करके पिंडदान आदि विधिवत करते हैं। जगन्नाथ जी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान श्राद्ध करते, तर्पण करते, और तो और श्री वसुदेव देवकी का पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं, श्री नंद बाबा यशोदा जी का श्राद्ध तर्पण करते हैं तिथि आने पर, और महाराजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा रानी जिन्होंने वात्सल्य भाव से जगन्नाथ जी को लाड़ लड़ाया उनका भी पिंडदान श्राद्ध करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है, एक ही भगवान है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मादनाक्ष महाभाव का निरंतर आस्वादन करने वाली, महाभाव रस सिंधु में निरंतर डूबी रहने वाली महाभाव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी भ्रमर गीत में भ्रमर से कह रही हैं, मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जितक कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा विस्तय ध्वांसवद्यः तदल मसित सख्य ही दुस्त्यज तत्कथार्थ। अरे भ्रमर, तू श्याम सुंदर से हमारी संधि का प्रस्ताव लेकर आया है, उनकी ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आया है कि हमारी उनकी संधि हो जाए। अरे तू अभी नहीं जानता श्याम सुंदर कैसे हैं, वो तो कई जन्म के कपटी हैं। कौन कौन जन्म के कपटी हैं? बोले रामावतार में इन्होंने बहेली के जैसे बाली को बींध डाला, सूर्पणखा के नाक कान काट दिए, और बामन अवतार में बलि की पूजा तो स्वीकार कर ली, और फिर बेचारे को तीन पग पृथ्वी का दान लेकर के दो पग में ही सर्वस्व नाप करके तीसरे पग में उसको मिथ्याचारी सिद्ध कर दिया, उसको बंधन में डाल दिया। तो महाराज, इनके कपटमयी करतूतों से, लीलाओं से हम तो यहाँ तक भर गई हैं। तो क्यों बोलती हो फिर उनका नाम? बोले दुस्त्यजस तत्कथार्थ, यही तो बात है, वे चाहे जैसे हैं, हमारे प्राण जीवन धन हैं, उनका नाम रूप लीला का चिंतन स्मरण यही तो हमारा प्राण है, यही तो हमारा जीवन है। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि वे अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के राम रूप वामन रूप की लीला का स्मरण कर रही हैं, तो उनकी अनन्यता नष्ट नहीं हो रही है और हमारी अनन्यता नष्ट हो जाएगी। कितने दुख की बात है। गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वेदानुद्धरते मत्स्य भगवान जगन्निवहते भूगोल मुद विव्रते। बारह अवतार। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल मुद विव्रते दैत्यम दारयते। नृसिंहावतार। बलिम क्षलयते वामन अवतार। कारुण्यमा तन्मते बुद्धावतार। म्लेक्षान मूर्छयते हलं कलयते बलदेव अवतार। कारुण्यमा तन्मते म्लेक्षान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये दसों आकृति धारण करने वाले हे श्री कृष्ण तुम्हें प्रणाम। इसलिए भक्तमाल में प्रियादास जी का दृष्टिकोण सबसे सुंदर है। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं। तो खड्ग धारा व्रती का अर्थ है जैसे पतिव्रता नारी की दृष्टि में अपने पति के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं, ऐसे ही अपने आराध्य चाहे श्री सीताराम जी हों, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण जी हों और चाहे श्री राधा कृष्ण भगवान हों, अपने आराध्य श्री युगल सरकार को छोड़ करके जिसकी वृत्ति स्वप्न में भी अन्यत्र कहीं न भटके, और ऐसे श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी हैं। भरतलाल जी की चित्र वृत्ति श्री सीताराम जी को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। इस पातिव्रत धर्म के पालन को भी असी धारा व्रत कहा गया। एही कर नाम सुमिरि संसारा प्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असी धारा। ये असी धारा व्रत है, और इस अनन्य भक्ति पथ पर चलने का जो भाव है, अनन्यता पूर्ण भाव है, इस भाव को श्री भरतलाल जी ने प्रकट किया। कैसा है भरत जी का भाव? सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही। भरत जी का प्रेम का नेम और भरत जी की का व्रत, उसको सुनकर के बड़े बड़े महात्माओं को भी संकोच हो जाता है। अरे भाई, हम तो कोई नियम धर्म करते नहीं, भरत जी का ऐसा प्रेम। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनिराज लजाही। उनकी प्रेम की दशा को देख करके बड़े बड़े मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं, कोई उनका अभिमान समाप्त हो जाता है। खड्ग धारा व्रति प्रथम रेखा प्रकट शुद्ध मति युवती पति प्रेम पागी। क्या बढ़िया धन्य है। तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षाएं भी क्या अद्भुत हैं। वे कहते हैं भरत जी खड्ग धाराव्रती हैं और खड्ग धारा व्रत जो प्रेम का पथ है, भक्ति का मार्ग है, उसका पालन करने वालों में प्रथम हैं। क्यों प्रथम हैं? उसका उत्तर दूसरे चरण में दे रहे हैं। शुद्धमति युवती पति प्रेम पागी। शुद्धमति युवती, भरत जी की जो शुद्धमति है, विशुद्धमति है, वो कैसी है? युवती, बहुत ध्यान से सुने, भरत जी की शुद्धमति न तो बालिका है और न ही बूढ़ी है, वो कैसी है? नित्य किशोरी है, नित्य नवीना है, सदा युवा रहने वाली है उनकी बुद्धि। और कैसी है? शुद्ध बुद्धि। इसको हम इस प्रकार से समझें, श्रीमद् भागवत में परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने दो प्रकार की बुद्धि मानी, एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि। सती बुद्धि जीव का कल्याण करने वाली है और असती बुद्धि जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में धकेलने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है। सती बुद्धि का लक्षण क्या है और असती बुद्धि का लक्षण क्या है? सती का लक्षण तो हम बता ही चुके हैं, उत्तम के अस बस मनवाही, सपने होने पुरुष जगनाही। जो बुद्धि एकमात्र श्री भगवान में लगी हुई बुद्धि हो, वो बुद्धि सती बुद्धि है। और जो बुद्धि इधर उधर भटक रही है, कभी रूप में लगी, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, कभी किसी पुरुष में लग गई, कभी किसी स्त्री में लग गई, ये जो बुद्धि का व्यभिचरित होना है जगह जगह, जिसको हरिवंश जी ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौन है ऐसे छुपा रहे हो। ये असती बुद्धि है, कुलटा बुद्धि। और ये कुलटा बुद्धि को भागवत के चौथे स्कंद में पुरंजनी कहा गया, जीव को पुरंजन कहा गया और इस व्यभिचारिणी बुद्धि को, कुलटा बुद्धि को पुरंजनी कहा गया। ये जीव इस पुरंजनी बुद्धि के अधीन होकर के ही और मनमाने कर्म करता है और फिर इसी कारण से अनंत जन्मों से संसार के चक्र में पड़ा है। और जब तक इस बुद्धि का कुलतात्व दूर नहीं होगा, जब तक ये शुद्ध नहीं होगी, तब तक इसका संकट दूर होने वाला नहीं है। ये शुद्ध कैसे होगी? भीष्म जी की स्तुति है ना, क्या है प्रथम श्लोक? हाँ वाह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगता क्वचित विहरतु प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा मति ही उपकल्पिता, तृष्णा रहित बुद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है। कैसे? इसका अर्थ है वितृष्ण बुद्धि सती बुद्धि है और सतृष्ण बुद्धि उल्टा बुद्धि है। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की लालसा जिस बुद्धि में बनी हुई है वो बुद्धि उल्टा है। और जो बुद्धि सर्वतोभावेन श्री कृष्ण में लगी हुई है वो बुद्धि सती है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते मेरी बुद्धि का कुलटात्व अब दूर हो चुका है, वो अत्यंत विशुद्ध हो चुकी है। और विशुद्ध होने का प्रमाण क्या है? बोले उसको लौकिक पारलौकिक भोगों की चाह अब नहीं रही, तृष्णा रहित हो चुकी है। और ऐसी जो तृष्णा रहित बुद्धि है, ऐसी बुद्धि रूपी कन्या, उसके तो एकमात्र योग्य वर आप ही हैं। तो मैं अपनी कन्या रूपी, अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कर रहा हूं, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। देखो ध्यान देने की बात, महाराज जी पुरंजन ने तो उसको पत्नी बनाया, नरक चला गया, और भीष्म जी ने उस बुद्धि को पत्नी नहीं बनाया, उसको बेटी बनाया, उसके कुलटाट को दूर करके उसको विशुद्धा बना दिया, उसको बेटी बनाया, और बेटी बनाया तो ठाकुर जी ने उसका पाणि ग्रहण कर लिया। कहते हैं भरत जी महाराज की बुद्धि शुद्ध युवती के समान है, और उस बुद्धि का पाणि ग्रहण उन्होंने किसके साथ किया? बोले उस बुद्धि का, बहुत ध्यान से सुने शब्दों पर ध्यान दें, शुद्धमती युवती, भरत जी की शुद्धमती जो युवती है उसकी, उसके पति कौन है? पति। उस शुद्धमती रूपी कन्या को पति के चरणों में, शुद्धमती रूपी युवती को पति के चरणों में लगा दिया। तो पति कौन है? तो पति प्रेम, पति प्रेम। भरत जी की नित्य युवती जो बुद्धि है, सर्वथा कामना वासना से रहित जो नित्य तरुणी जो उनकी बुद्धि है, उस बुद्धि को उन्होंने किसे समर्पित कर दिया? प्रेम, प्रेम पति। उस बुद्धि का पति भगवत प्रेम ही बन गया। अपनी बुद्धि प्रेम तत्व को न्यौछावर करती है। महाराज जी बुद्धि न्यौछावर नहीं करते हैं, वाणी से कह देते हैं हम आपकी शरण में हैं, थोड़ी देर के लिए मन भी लगा लेते हैं, पर बुद्धि तो महाराज बुद्धि है। बुद्धि को राम जी के चरणों में प्रेम स्वरूप भगवान को समर्पित कर दिया। तो निगम अगम मूरति महेश मति युवति बराय बरी, मति को युवती, श्री गीतावली में भी गोस्वामी जी ने कहा। इसलिए गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, हो तो नहीं जो जग जन्म भरत को, हो तो नहीं जो जग जन्म भरत को, तो कपि कहत कृपान धार मग चली आचरण चरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता, अवतरण नहीं होता, तो ये प्रेम पथ पर चलना, कृपाण की धारा पर चलने के जैसा है, इस पर कौन चल पाता? तो जेहली दीपक न्याय से प्रेम ही पति है, और प्रेम पति, पति प्रेम पागी, पति प्रेम में पगी हुई है, और प्रेम ही आपका पति है। श्री राम प्रेम में आपकी बुद्धि निरंतर पगी हुई है। अब राम जी की, भरत जी की बुद्धि युवती है और वो राम जी में लगी हुई है, ये कहना थोड़ा सा समीचीन नहीं समझ में आता, क्योंकि बड़े भाई या अन्य के प्रति छोटे भाई की युवती का आसक्त होना, वो तो एक प्रकार से न्याय और सदाचार और मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कितने विलक्षण महापुरुष हैं, वे कई बार लोग यही अर्थ कर देते हैं कि शुद्धमति युवती प्रेम पागी, भरत जी की शुद्धमति वो युवती के समान है और वो राम जी के, राम जी ही उसके पति हैं, उस प्रेम में पगी हुई है। पर नहीं, वो स्वामी जी कहते शुद्धमति युवती पति प्रेम, शुद्धमति की जो युवती मति है, बुद्धि है, वो प्रेम पति, प्रेम ही उसका पति है। अर्थात श्री भरत जी की बुद्धि ने प्रेम का ही वर्ण किया है और उसी प्रेम में वह पागी हुई है। जैसे पागना होते ना चाशनी में खुरमा वगैरह पाग दिए जाते हैं, ऐसे ही पगी हुई बुद्धि है। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। युवती, ये बुद्धि को युवती क्यों कहा? क्योंकि युवती कहने से इसकी उत्कृष्टता, इसकी सौंदर्यता, इसकी निर्मलता आदि जो दिव्य गुण हैं ये प्रकट हो रहे हैं। अर्थात भरत जी की बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती, वो तो युवती होकर के निरंतर भगवान में लगी रहती है। अब आप कहेंगे कि बुद्धि का यौवन क्या है? बुद्धि का यौवन क्या है? बुद्धि का यौवन ज्ञान है। बुद्धि की युवावस्था क्या है? बुद्धि की युवावस्था ज्ञान है। और उसकी सुंदरता क्या है? बुद्धि का यौवन तो ज्ञान है, और उसकी उस युवती की का सौंदर्य क्या है? बोले उसकी निर्मलता, कामना शून्यता। कामना शून्यता, वासना शून्यता, यही उसकी निर्मलता है। इसका मतलब है कि भक्त प्रवर श्री भरत जी महाराज महान ज्ञानी भक्त थे, प्रेमी भक्त तो थे ही महान ज्ञानी। उनका ज्ञान निरंतर युवा रहता था, कभी बालक या वृद्ध नहीं होता था। और ये उनका परम ज्ञानी विवेकी स्वरूप चित्रकूट में देखने को मिलता है, जहाँ राम जी ने कहा कि अब तो गेंद भरत जी के पाले में है, भरत जी जो कहेंगे वही निर्णय मान्य होगा। भरत जी सावधान हो गए, बोले जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी प्रसन्नता को रखना चाहता है, वो सेवक तो अपने धर्म से ही भ्रष्ट हो गया, मैं उसे सेवक नहीं मानता। हे प्रभु, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप हमारी प्रसन्नता की बात मत कहिए, आपकी प्रसन्नता जिसमें हो वही कार्य आप कृपा करके कीजिए। ऐसे श्री भरत जी की बुद्धि है। और कैसे भरत जी हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि आज हम इस पद को पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो उतना रस नहीं आएगा। कल तो हमने पद जल्दी जल्दी पूरा कर दिया था, लेकिन आज हमारा मन है कि भरत जी की चर्चा है, तो उनका निरुपाधिक प्रेम क्या है ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसकी चर्चा हड़बड़ी में हो नहीं पाएगी, इसलिए समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम इसकी चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। बहुत प्यारी चर्चा है, क्या कहना, भरत जी का चरित्र तो क्या कहें, भरत जी का चरित्र तो भरत जी के जैसा ही है। बोलो श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।